عطر گل بهاره ماهش رو یادتاره می روشنی روزگاره ماهش رو یادتاره می روشنی روزگاره چشم رنگ بلکم به درد رایی عمرم و آخر رسز عزیزم که میایی عمرم و آخر رسز عزیزم که میایی نکشم خیاله کاش که نمیرم ای دوست بینم گل جمالت کاش که نمیرم ای دوست بینم گل جمالت شنی روزگارم